Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Gelu buraya aziz. Ev keseku ve desmiş bigre biçi şekli ve bigre duy hakida ami hadiseki. Şu buraya aziz ra bukhunun. Ev hadisaha Usame bin Zeyd bin Harise radiyallahu teala anhuma. Evi ha gutye. Tabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Je arafeyi zıvırı. Beyay caddeyi bu, beyay nevali bu av destafeke küçük kert. Piştivi rabu desmej hilda, fakat ev desmej avi desmejeke hafif bu. Yani zav efendim direj nekir. Mejera gumu go ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telimej biki, Resul-i Ekrem mejey usah perskir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem golmej ve ileride milimiz bükün. Keremkir. Kaderek hem derbas bu hem hat ne müzdelifeyi Lui peya bu efendim Lui peya bu runuş desmeja kuhelda lakin caraha go efendim desmeja ke efendim daha direj girt. Daha desmeja ke efendim desmeja avul ku çagırtı bu jüye direştir girt. Piştivi rabu lmeji hata iqame kirini, qamata lmeji hata kirini, rabu meja evare kirin. Piştivi herkes, efendim, deveyi hu, de durağa ciyeku sekini bu, duyik mekanı huda çökertmiş kir, piştivi lmeji aşay iqama, yani qamata lmeji aşay hata kirini, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lmeji aşay kir, ve arama had meja da demecek nekir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ev hadis-i haneci kaynağavi Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih Hadis-i Sed Çarda Ud-i Kitab-ı Kitab-ül Vudu Dar-ül Nefais Beyrut Baskısı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.